cut it up fresh. Chociaż cię nie znam i choć widzimy się tylko na koncertach, ja pływam po pętlach i współgram z DJ-em. Ty przy barierkach z przyjaciółmi obserwujesz scenę, dialog, rozmawiamy, inaczej nie umiem. I uwierz mi, naprawdę chciałbym wiedzieć, co czujesz. Daję ci rękę, kiedy słuchasz muzyki, jestem obok. Kiedy na mnie liczysz, jestem z tobą, więc rusz się. Wiem, leniwy świat woli gnuśnieć. Jesteś pod sceną, więc nie myśl, że uśniesz. Daję emocje ludziom w całej Polsce. Skądkolwiek jesteś, to nagranie również tam dotrze. Rap dał mi rękę, producent dał mi pętlę. Jestem ciekaw jutra i ludzi spotkanych na koncercie. Rap dał mi przyjaciół, dał mi pracę, wydane płyty, kasę na rap i spełnianie marzeń. Od lat tu jestem, od lat, a wy ze mną. I bądźcie tu jeszcze, bo ja będę tu na pewno. Beatnik z Eldo, kolejny raz daj mi rękę, chodź ze mną.